ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، حقيقة miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yetu sisi Waislamu ni neema ya kutumwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye amekuja alayhi salatu wassalam kuwatoa watu katika giza totoro la ujahiliya na kuwapeleka katika nuru na mwangaza wa imani na Uislamu. Na hayo yote ni kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye aliyesema katika Qur'an, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a fi idhnillah. Na akasema katika Qur'an, wada'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Muhammadi ni mlinganizi anayewalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ni nuru inayowaangazia watu. Akataka atiiwe mtume huyo mwenye kazi hiyo ya kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika nuru, kuwatoa watu katika itikadi za ushirikina kuwapeleka katika tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu haya ndiyo mazingira aliyokuja kuyakuta alayhi salatu wassalam katika al-Ka'ba al-Musharrafa. Masanamu yalikuwa 360 wakiabudia badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakiaelekezea sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba masanamu yale yanadhuru na yana uwezo wa kunufaisha anayetaka kusafiri, basi kuna mungu wa safari, aende kwa mungu yule pale akamwombe ili amsahalishie njia na tariq. Anayetaka kuzaa hana kitaji, basi kuna Mungu wa kuzaa, aende akamlilie na akamuombe Mungu huyo. Kadhalika kila mwenye shida yake, basi kuna Mungu wakati hiyo. Anataka upepo, basi kuna Mungu wa upepo. Anataka kuokolewa na janga fulani, kuna Mungu ambaye huhusika, anahusika na kazi hiyo. Kwa hiyo akaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kuwatoa hawa katika ibada za kuwaabudia hawa, kumwabudia Allata, kumwabudia Mungu Uzza, kumwabudia Mungu Manata, kumwabudia Mungu Hubal, katika waungu waliotengenezwa na makafiri wa Quraishi. Akaja akawatoa huko, akawataka watielekeze ibada zao zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamtegemee yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yao yote, wamtegemee Allah katika raha na shida, wamkimbilie Allah subhanahu wa ta'ala katika uzima na ugonjwa. Kwa sababu yote haya yako katika milki yake, na kwamba mwanaadamu yeyote hana uwezo wa kumnufaisha yeyote katika wana wa Adam, kadhalika mwana wa Adam yeyote hana uwezo wa kumdhuru yeyote katika wana wa Adam. Hana mwanaadamu milki ya dhara kwa mwenzake, wala hana mwanaadamu milki ya manfaa kwa mwenzake, ila yale aliyoyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka yeye Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na utukufu aliokuwa nao, lakini bado Allah tabarak wa ta'ala anamwambia awatangazie Waislamu, awatangazie umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayr. Waambie Muhammad kwamba mimi Muhammad sina milki ya kuimilikia nafsi yangu chochote, si jambo lenye madhara wala si jambo lenye manfaa, isipokuwa yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameyaandika kwangu. Mimi siimiliki nafsi yangu chochote, sembuse kumilikia mwingine, sina uwezo huo. Kul inni lan yujirani min Allahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Baada kuambiwa na Allah aseme kul inni la amliku lakum barran wala rashada, waambie Muhammad, nini Muhammad, sikumilikieni niye dhara lolote wala manufaa yoyote, similiki uongofu wenu wala similiki kadhalika upotevu wenu. Waambie Muhammad, mimi Muhammad, lan yujirani min Allah ahad, hakuna yeyote anayeweza kunikinga mimi na kuniwekea ngome kutokamana na adhabu za Allah, yeyote hakuna. Walan ajida min dunihi multahada, na wala kamwe sitapata zaidi yake yeye Allah mwingine wa kulinusuru, sina mwingine zaidi yake. Kwa hiyo nusra yangu iko mikononi mwake, hidaya yangu au hidaya yenu iko mikononi mwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. hii ni itikadi aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ikitokea kwamba wako watu ambao wanaitakidi kwamba yuko mtu anamiliki hidaya ya watu au anamiliki upotevu wao, akikasirika yeye basi ni mabalaa, akifurahi yeye basi ni nafnu, ni fanaka. Na mfano wa kama hayo, istari hiyo inakinzana na yale aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam amekuja kukutoa huku katika giza, giza la ushirikina, kutupeleka katika nuru na mwangaza wa tauhid, kwamba yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. In yamsaska Allahu biburrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Anasema subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala akakutaka wewe kwa lolote lenye madhara na wewe, hakuna wa kuliondoa zaidi yake. Utahangaika, utakwenda bara na pwani, utakwenda magharibi na mashariki, lakini lile ambalo Allah amelitaka kwako hakuna wa kuliondoa isipokuwa yeye. Na kama yeye atakutaka wewe kwa heri, basi hakuna ambaye ataizuia neema ya Allah na fadhila zake na heri zake zisikufikie wewe. Hakuna, watapata taabu lakini hawatofaulu. Haya ndiyo maneno ya Mola wetu Allah tabarak wa taala katika Qur'an. Itikadi hii aliyokuja nayo Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo katika neema za Mola wetu Allah tabarak wa taala ni yeye kutuletea mtume huyu ambaye amekuja kuyasimamia haya na kuyapandikiza katika nyoyo za Waislamu. Mtume huyu amekadiriwa wakati na umri hauchovuka aliyokadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kamwandikia miaka 63 na amefariki akiwa na miaka 63 alayhi salatu wassalam. Lakini katika kazi yake amewaachia ulama, amewaachia wanawazuoni ambao ni warithi wa mitume na manabii, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatu al-anbiya fa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Wanawazuoni ndio warithi wa manabii, wanawazuoni ni warithi wa manabii. Manabii hawakuwarithisha watu wao pesa za dinari wala pesa za dirham. Manabii wa Allah hawakuwarithisha watu wao pesa za dinari wala pesa za dirham, bali wamewarithisha watu wao elimu walizokuja nazo. Hivyo yule ambaye akachukua ilmu, akachukua mirathi ya ilmu katika mirathi ya manabii, akhadha bihadhin wafirin, anachukua kwa hakika fungu nono, amechukua fungu nono katika mirathi ya mitume na manabii. Hawa maulama ambao ni mawarithi wa manabii wakaendeleza gurudumu la da'wa, na hakuna wakati wala zama ambazo watakosekana hawa ulama warithi wa mitume na manabii, pamoja kwamba huenda wakafikiri sehemu na wakapungua mahala kwingine, lakini hali itaendelea kuwa ni hiyo mpaka ifikie mazingira ya watu kama alivyoyatabiria Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema katika hadithi alitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah bin Amr bin al-As, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantafi'uhu min sudur ar-rijal walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aktharu bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Allah subhanahu wa ta'ala haichukui elimu yake, hii mirathi ya manabii haichukui kutoka kwa wale waliorithi kwa kuivua kutoka katika vifua vyao, sababu elimu iko katika nyoyo. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilma, hizo ni aya zilizokuwa wazi zilizomo katika vifua ya wale waliopewa elimu. Mirathi ya rasul imehifadhiwa humo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kuchukua mirathi ya nabii wake haichukui kuivua kutoka katika vifua vya watu, lakini anaichukua ilmu kwa kuwaondoa wanawazuoni. Al-ulama ar-rabbaniyun, wanawazuoni wa kweli kuondoa, mpaka ifike mahala hakubakisha hata alimu mmoja katika ulama wa kweli. Sehemu hiyo ikifikiwa na hali hii, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya watu wajinga, watawateua watu wajinga, watawafanya ndiyo ulama wao. Haya maneno ya Muhammad alayhi salatu wassalam. Hawa wajinga waliofanya kuwa ndiyo mashehe, ndiyo maulama, ndiyo maraji ya watu, watu hurejea kwao wasiokuwa na ilmu. Fasuilu, wataulizwa hao mambo mbalimbali katika mambo ya sharia. Faafsau bighairi ilmu, watatoa fatwa pasina elimu, hawana ilmu. Kinachomjia mbele ya mdomo wake atakisema, watahalalisha, wataharamisha, watadishisha na kubidiisha na mengineyo. Fasuilu, wataulizwa, faaktau bighairi ilmu, watatoa fatwa bila ya ilmu. Fadhallu, watapotea, watapotea kwa kusema kwao bila ya elimu, kwa kufutu masaili bila ya elimu, jambo ambalo ni la hatari. Kumzungumzia Allah asiyoyasema, kumzungumzia Rasuli alayhi salatu wasalam asiyoyasema. Kwa hiyo watapotea wao, wa adallu, na watawapoteza wengi wao. Hii ni hali ya umma ambayo Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameiweka wazi. Kwa hiyo kupatikana mtu ambaye atakwambia hii ni halali, Allah anasema kadha wa kadha wa kadha, hii ni haramu, Allah anasema kadha wa kadha wa kadha, hili jambo jamani halifai, watu hawa hawafai, kundi lile halifai, haya ni mambo ya sawasawa na ya kushukuriwa Allah juu yake. Kumpata anayekuangazia njia akakwambia lile pale jiwe utajikwaa, lile pale shimo utatumbukia, anakutahadharisha. Haya ndio aliyokuwa nayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, mpaka akalipigia mfano jambo hili akasema, masali wa masalukum kamathali rajulin awqada nara faja'ala aljanadib walfarashu yaqa'na fiha wa huwa yadubbuhunna wa antum tatafallatuna min yadi wa ana akhidhun bihujjatikum wa antum tatafallatuna min yadi. Mfano wangu mimi Muhammad na nyinyi masahaba wangu, mfano wangu mimi na mfano wenu ni sawa na mtu aliyekoka na akawasha moto porini. Ukiwasha moto msituni, porini, wanaokuja ni vipepeo, popo, nzige, senene. Kwa baada ya kuwasha, wakawa vipepeo wanakuja wanatumbukia katika ule moto, na yeye anajaribu kuwashunga na kuwazuilia wasiingie. Na mimi Muhammad akhidhun bi hujjatikum, ninakukamateni sehemu zenu mnazofungia vibwebwe, nakukamateni msiingie huko, lakini ninyi na nichorokoka kwenye mikono, lazima muingie katika ule moto. Maana yake yeye anajitahidi kadri ya uwezo wake alayhi salatu wassalam kuhakikisha umma wake wote unaingia peponi. Wale watakaosikia, watakaosikia nasaha kutoka kwa wanao wanasihi, na wale wasiotaka kusikia ndio wale wanaomponyoka Bwana Mtume alayhi salatu wassalam wenyewe wakataka kutumbukia katika moto. Huu ni mfano aliopiga Bwana Mtume alayhi salatu wassalam ambao unaendana kabisa na wakati wetu tuliokuwa nao. Maudhui yangu leo hii katika msikiti wetu huu unaitwa Masjid gani? Masjid An-Nur uliopo Ziwani. Sisi ni wasunni, yaani tunafuata kitabu cha Mola wetu na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juu ya tofauti za madhehebu zetu, ukisema madhehebu zetu unakusudia madhehebu zetu sisi wasunni, baina ya aliyekuwa Hambali, baina ya aliyekuwa Shafii, na mimi ni Mshafii, na baina ya aliyekuwa Maliki, na baina ya aliyekuwa Hanafi. Hizi ni madhehebu nne zilizoshuhurika katika madhahib ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo sisi Ahlu Sunnati wal Jamaa ni ndugu, kwa kuwa itikadi yetu ni moja kwa Mola wetu Allah tabaraka wa taala, itikadi yetu ni moja kwa mtume wa Mola wetu Allah tabaraka wa taala, itikadi yetu ni moja kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar al-Faruq رضي الله عنه, عثمان بن عفان رضي الله عنه, علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. لو انجيلوا كما صحابه المهاجرون والانصار تبيتوا فاو ni kwamba zimesalimika dini zetu kwao, zimesalimika dini zetu kwao, hatuzielekezi dini zetu kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kuwakebehi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kuwadhalilisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kuwatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kuwakufurisha. Dini zetu ziko salama, kadhalika ziko salama mioyo zetu, mioyo yetu iko salama kutokamana na kuwachukia wao. Sisi hatuwachukii, bali tunamwomba Allah aondoe chuki na dhamiri za mifundo zilizopo katika baadhi ya nyoyo za watu, zisituingie sisi katika nyoyo zetu. Tunasema kwenye Qur'an, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, na wala usijalie ewe Mola wetu katika mioyo yetu kupatikana kwa chuki na bughdha na hasada juu ya wale walioamini kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman na wengineo katika almuhajirina wal ansar. Sijalie hilo kupatikana katika mioyo yetu, ewe Mola wetu tunakuomba, hakika wewe ni raufur rahim. Kwa hiyo mioyo zetu zimesalimika kutokamana na haya ambayo hayakuwasalimisha wengine katika wasiokuwa. Kwa hiyo maudhui yetu ni nafasi ya Ahlul Bait وأهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة والجماعة ونوشكلياج أهل البيت. نوه وصفر كتاب تنتكف تنويت صلى الله عليه وسلم. سيسي أهل السنة والجماعة تنالفكير فما أهل البيت بنو هاشم كتابه كتاب تنويت صلى الله عليه وسلم وكويمو مع ميزاكه كن العباد كن حمزة وصوت وعمي ذاكي كن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك وصوت والعباس عباس ابن عبد المطلب كما قال عبد الله ابن عباس، كذلك الفضل ابن عباس نوين جنيو تنيتكيني جو يا وط هوا كوانبا درجة لاو لكو جو ونا منزلة رفيعة ونا درجة عالية درجة لاو لكو جو kutokamana na sisi kuwaheshimu na kuwakadiria uzito wao waliokuwa nao, na kwamba haki zao sisi ahlu sunnah wal jamaa tunazichunga, ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka katika sharia zinazowahusu wao. Hivyo basi tunawapenda ahlul bait, tunawanusuru ahlul bait, tutawatetea ahlul bait kwa kuuchunga na kuufanyia kazi ule wasia wa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam aliyousema ile siku ya ghadiri, siku ya ghadiri, ghadiri khum, mahala pa ghadiri khum. Akasema kuambia masahaba waliokuwepo katika ghadiri, udhakirukumullaha fi ahli baiti, na kukumbusheni kupitia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jamaa zangu na ndugu zangu watu wa nyumbani kwangu. Haya maneno ameyasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo lazima sisi tufanye kazi, kama Mtume ametuasa, ametuelekeza, ametunasihi juu ya watu wa nyumbani kwake. Na katika kutunasihi na kutuelekeza, atalikokoteza hilo la nasaha na kumtaja Allah juu, Allah Allah juu ya watu wangu. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuwapenda ahlul bait, tunawapenda ahlul bait, tunawaheshimu ahlul bait kwa kufanyia kazi wasia huu. Lakini kadhalika al-Abbas ambaye ni babake mdogo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kushtaki kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba baadhi ya makureishi kana kwamba hawawajali, baadhi ya makureishi kana kwamba wanaonesha sura ya kutokuwajali. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, anaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'minuna, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani, حتى يحبوكم لله ولقرابتكم mpaka wakupendeni nini kwa ajili ya Allah, mpaka wakupendeni kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya ukurba wangu kwenu nini. Maneno haya ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo wale ambao wanatekeleza nafasi ya Ahlul Bait katika Waislamu ni Ahlus Sunnati wal Jamaa. Kwa nini? Kwa sababu mapenzi yao kuwapenda Ahlul Bait ni mapenzi ambayo hayana ndani yake ghulu, kuchupa mipaka. Hayana kuchupa mipaka wala jafa, wala hayana kupuuzia nafasi walizokuwa nazo. Yako kati na kati, hayana ifaradhi wala tafriq. Hawazembei katika kuwapenda Ahlul Bait, wala hawasituki mipaka katika kuwapenda Ahlul Bait, bali wanawapenda pendo la katikati. Kutupa mipaka hakuna, kwa kuwa kutupa mipaka ni haramu katika dini. Kuvuka mipaka aliyoweka Allah ni haramu, na hili ndilo ambalo limewafanya manasara na mayahudi wakalaaniwa kwa sababu ya kutetuka kwao mpaka. La taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allahi illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu. Enyi ahlul kitab, enyi ahlul kitab, msipetuke mipaka katika dini yenu, na wala msiseme juu ya Allah isipokuwa haki. Hakika si vinginevyo, Masihi mwana wa Maryam ni mja wa Allah na ni mtume wake, ni mja ni mtume wa Allah na ni neno lake. Sivyo kama mnavyosema nyinyi kwamba ni mtoto wa Allah, kwamba ni mtatu katika utatu mtakatifu. Huko ni kutituka mipaka. Ndio maana wanasema ulama, min awsa awdiyati al-batil al-ghulu fil afadil, katika yale ambayo mabonde mapana yanaoingiza watu katika batil ni kwa sababu ya kutituka kwao mipaka juu ya waja wema wa Allah subhanahu. Kwa hiyo tunawapenda pendo hili, wakati huo huo tunajiweka mbali sisi ahlu sunna juu ya hawa ahlu bait kutokamana na njia walizokuwa nazo Shia Rawafidh. Tunajiweka nao mbali, tunajiweka mbali na njia hizo katika kuchupa mipaka juu ya ahlu bait ghuluwa isiyokuwa na mfano wake. Tunajiweka mbali na hayo, kwamba hayo si yetu, hayo hayafai katika dini yetu, mambo ambayo yanatoa watu katika mila ya Kiislamu. Mfano katika hulu walizokuwa nazo Rawafidh juu ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ni yale walioandika katika kitabu chao. Sisi kweli tumpenda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, lakini hatumuinui tukamuinua zaidi ya daraja yake, kwamba huyu Ali huyu ni kadha, huyu Ali ukisikia mungurumo wa radi na sauti yake, basi sauti ya radi hiyo ni sauti ya Ali bin Abi Talib. Sisi hatuyasemi hayo, hatuchupi mipaka. Kweli twampenda kwa kuheshimu wasia wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hatusemi kwamba Jibril alayhi salam alikosea katika kuleta wahai. Badala ya kumletea Ali alayhi salam, akamletea Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Muhammad na Ali walikuwa wanafanana mithili ya kunguru na kunguru. Hatuyasemi hayo sisi, hata kama twampenda Ali, huko ni kupishuka mipaka. Kwa hiyo penzi letu kwa Ali halina ghulu. Halina ghulu. Wala mwenginewe ukimtoa Ali katika maimamu 11 waliobakia, sisi tuwapenda kwa kuwa ni silsila ile na mitizaji cha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Tuwaheshimu kwa kadiri ya nafasi yao waliokuwa nayo. Lakini hatutomwinua Ali wala Hasan wala Husein wala Ali bin Husein wala Husein bin Ali wala kadha wala Musa al-Kadhim wala Ali al-Ridha wala yeyote katika 12. Tutamwinua zaidi ya nafasi yake aliyokuwa nayo, kama vile wanavyotakiri wasiokuwa sisi katika kitabu cha Imam Khomeini. Ni mnafahamu Imam Khomeini, namsikia Imam Khomeini mwana mapinduzi wa Iran, Khomeini. Kitabu chake kiitwacho Al-Hukumatu Al-Islamia, ukurasa wa 61, anatupa mipaka juu ya hawa maimamu, mipaka ambayo kuivuka kwake ni kumtoa Muislamu aliyekuwa Muislamu akiitakidi haya nje ya Uislamu. Shia Rafida wanawafadhilisha maimamu juu ya manabii wa Allah. Nyinyi mnafahamu kwamba Allah ana mitume na ana manabii, na kila mtume ni nabii, lakini si kila nabii ni mtume, na hakuna yeyote tangu pale Allah alipoumba mbingu saba na ardhi saba mpaka pale Allah atakapoirithi ardhi na vilivyomo ambaye si nabii akazidi daraja ya nabii, akawa juu ya nabii, akilia mbali kuwa juu ya mtume katika mtume wa Allah, huyo hayupo. Hii ni itikadi ya Waislamu, hii ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Lakini wasiokuwa wao katika Rawatib wanaitakidi kwamba maimamu wao 12 wana ubora kuliko manabii na mitume wa Allah, wana ubora kuliko manabii na mitume wa Allah alayhi wasallam. Na hili akalisisitiza Imam Khomeini akalisisitiza hili katika kitabu chake Al-Hukumatu Al-Islamia ukurasa wa 61, akasema inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqama la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalu. Ama neno hawayatakidi Waislamu, hakika katika yale ya ulazima yaliyopo katika madhehebu yetu. Khomeini ni Mshia Ithnaashari. Hakika katika yale ya lazima yaliyopo kwenye madhehebu yetu ni kwamba maimamu wetu wana nafasi ambayo nafasi hiyo haifikiwi na malaika yeyote aliyekurudishwa kwa Allah. Sisi tunaitakidi katika malaika Allah aliyowakurudisha kwake ni Jibril alayhi salam. Miongoni mwao ni Jibril, na yeye ndiye kiongozi wa malaika wote. Allah anamtaja kwa wasifu mbalimbali kwenye Qur'an: nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq, الروح الأمين haitofikiwa nafasi hiyo na malaika yeyote aliyekurudishwa kama vile Jibril wala nabii aliyepewa utume kama vile Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake maimamu 12 ni bora kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema wala nabiyun mursal, wala nabii aliyepewa utume. Sisi Muhammad kwetu alayhi salatu wassalam ni nabii peke yake au ni nabii mtume? Naam, nabii mtume au mtume nabii. Tunasema wanazuoni amepewa unabii alipoteremshiwa aya za mwanzo za suratu Al-Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. آية جيدة خاصة لرسمي هو النبي. شريعة إن مهسويه ستة صوب نبي يعني ترمشي وشريعة إكاوة إن مهسويه يتو سنطانا نواتوات ونبان hajaamrishwa aende kwa watu huko. Alipoteremshiwa aya nyingine sasa, Allah anasemaje? Naye anakumbuka utume kapewa watu, ya ayuha almudathir qum faandhir, ewe mwenye kujifunika maguo simama ukaonye, simama sasa ukaonye watu. Hapa huyu akawa ni mtume. Kwa hiyo mtume wetu ni mtume nabii alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo akisema Khomeini, maimamu wetu wana nafasi kubwa ambayo haitofikiwa nafasi hiyo, sina malaika aliyekurudishwa wala nabii aliyepewa utume, maanake hata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimamu wao 12 ni bora kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamu wanaitakidi hivi juu ya Bwana Mtume, Waislamu ahlu sunnati wal jamaa juu ya Mtume alaihi salatu wassalam, wanasema ni afdalul khalqi ala al-itlaq, ni mbora wa viumbe wote kwa ujumla wao, mbora wa viumbe wote kwa ujumla wao. Na yeye ni sayyidul anbiya wa imamul mursalin, ni sayyidi wa manabii wote, bali ni kiongozi wa mitume. Na ndio maana alipochukuliwa katika Isra na Mi'raj, katika safari yake Isra, alipotolewa katika nyumba ya Allah takatifu Baitullah al-Haram, akaishiria wapi? Baitul Maqdis, Baitul Maqdis. Allah akamkusanyia manabii na mitume, yeye ndiye aliyewaswalisha alayhi salatu wassalam, imamul mursalin. Bali katika hadith anasema ana sayyidu waladi adama wala faqad, mimi ndiye bwana wa watoto wote wa Adam, wote wa Adam, wote wa Adam, yani Ibrahim, Nuh, Idris, Shuaib, Dhulkifl, nani nani, watoto wote waliotokamana na Adam, mimi ndiye sayyidi wao. Na wala sijifaharishi. Sasa utakwambiaje kwa mama imamu ana nafasi ambayo haifikiri hata na nabii aliyepewa utume? Maneno haya huku sikumtweza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huku silikumdogosha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, huku silikumshusha hadhi yake alayhi salatu wasalam. Hata hadithi nyingine anasema manabii wote siku ya Kiyama pamoja na Adam baba yetu Adam alayhi salam wote watakuwa chini ya bendera yangu, wote watakuwa chini ya bendera ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yeye ndiye atakayeweza baada ya kuidhinishwa na Allah kwenda kwa Allah akasujudu chini ya arsh na akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awahukumu waja wake kutokana na kisimamo kizito na ukali wa hali ya siku ya kiyama, jambo ambalo akifuatwa Adam alayhi salam atatoa udhuru, atatoa udhuru baba yetu Adam atatoa udhuru. Sasa hili siliwezi, Mola wangu leo ameghadhibika ghadhabu kali, hajawahi kughadhibika ghadhabu kama hii kabla, hatoghadhibika ghadhabu kama hii baada ya leo. Nafsi, nafsi, nafsi, nafsi yangu, nafsi yangu, alinambia nisikurudie mtu niliokurudia. Nendeni kwa Nuh, tukwenda kwa Nuh. Nuh naye alayhi salam atatoa udhuru. Nendeni kwa Ibrahim, watakwenda kwa Ibrahim alayhi salam, Ibrahim naye atatoa udhuru. Nendeni kwa Musa, watakwenda kwa Musa na yeye atatoa udhuru. Nendeni kwa Isa, Isa naye atatoa udhuru, ataelekezwa kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakifika kwa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam anasema ana laha, ana laha, mimi ndiye mwenye maombezi hayo, mimi ndiye mwenye maombezi hayo. Maombezi yaliyomshinda Adam baba yetu, akamshinda Nuh mtume wa kwanza aliyetumwa na Allah kwa watu wa aridini, lakini Muhammad alayhi salatu wasalam yeye akasema ana laha. Nafasi yake ilikuwa kubwa. Huyu Khomeini anatambia maimamu wana nafasi haitofikiwa, sina malaika aliyekurudishwa wala nabii aliyepewa utume. Tunasema ameongopa Khomeini, muongo Khomeini. Nafasi hiyo iko nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo lazima Waislamu wajuzwe, waelekezwe, ili wasije wakatekwa Ahlu Sunna wal Jamaa, wakaritarishwa, wakatolewa katika akida zao. Kadhalika haya yote ni yale tuliyozungumza kwamba ni kufichuka mipaka, jambo ambalo Ahlu Sunna hawanalo kwa maimamu, hawanalo. Na katika sura za kufichuka mipaka kwa maimamu ni kwamba kuitakidi kwamba malaika wa Allah, malaika wa Allah, Jibril alayhi salam, malakul maut, malaika anashughulikia moto, Malik khazin an-nar, malaika wa pepo Rubwan na wengineo, wote hawa wameumbwa kupitia nuru za maimamu. Maimamu wana nuru, zile nuru zao Allah ndio akachukua pale akawaumba malaika. Swala kujiuliza, maimamu hawa wamezaliwa, wamezaliwa maimamu kweli kweli? Wengine wamezaliwa kwa itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa na wazazi wasio kwa Uislamu, ambaye ni Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib baba yake ni Abu Talib. Waislamu Ahlus Sunna wanaitakidi Abu Talib kafa juu ya mila ya Abdul Muttalib, kafa kafiri, hakuwa Muislamu, kinyume na wanavyotakidi wengine kwamba Abu Talib alikuwa ni Muislamu. Kwa hiyo mama yake Ali, baba yake Ali hawakufa katika mila ya Uislamu. Hawa waliobaki wamezaliwa na wazazi wa Kiislamu, hata na Hussein mama yao Fatima binti Rasul alayhi salatu wasalam, baba yao Ali bin Abi Talib. Sasa kusema kwamba nuru za maimamu ndizo ambazo zimetumika kuwaumba malaika, hivi malaika na mwanadamu nani katangulia? Alitangulia Ali? Alitangulia Hassan? Ametangulia Hussein? Ametangulia Hussein bin Ali? Ametangulia Musa al-Kadhim au Ali al-Ridha au Muhammad ibn al-Hasan al-Askari? وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله نعم الملائكة نسويت أرضين خليفة وتكويت ملويت yule ambaye atakuja afanye uharibifu, aje amwage damu, na sisi viumbe wako malaika tupo, tunakuhimidi, tunakusabihi. Allah akamwambia, mimi nayajua, msiwe. Hii dalili kwamba malaika wapo kabla ya kuumbwa baba yetu nani? Adam alayhi salam. Kwa kusema kwamba mamalaika wa Allah wameumbwa kwa nuru ya maimamu ni kata ndani ya mtungi au ni mtungi ndani ya kata? Ha? Ni kata ndani ya mtungi au ni mtungi ndani ya kata? Ha? Mtungi ndani ya kata. Kwa kwamba malaika wameumbwa kwa nuru za maimamu ni mtungi ndani ya kata mbele, sio kata ndani ya mtungi. Ndio mambo ya kwamba akili za asiyesoma katika Ahlusunna inamkataa mambo haya. Hii ni akida yao. Nini yote haya? Wamekituka mpaka kwa maimamu. Lakini kadhalika katika akida zao ambazo ni aqida za kupituka mipaka kwa maimamu, jambo ambalo linakinzana na aqida ya Ahlu Sunna wal Jamaa, ni kuitakidi kwao kwamba hao malaika wameumbwa kuwahudumia maimamu. Kwa hiyo Allah kwanza akatoa nuru, akawaumbia kwa nuru hiyo watumishi wao. So kama tumebuni hizi riwaya ni kwenye kitabu chao tegemezi, kwenye kitabu chao cha muhadithi wao akiitwa Muhammad Baqir al-Majlisi Biharu al-Anwari, mjeled wa 23 ukurasa wa 320. Hii kitabu tuko nacho sasa, wallahi alhamd. Soma kitabu cha Mashia, yani kufu kufu wazi wazi. Labda nitoe mfano. Nimesoma mlango katika kitabu hicho Biharu al-Anwar cha muhadith wao al-Majlisi, mlango umeandikwa babu anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. Iko cha habari kwa Kiswahili, maana yake huu ni mlango ya kwamba maimamu, imamu 10 na ngapi? 12, wanajua ilmu ya yale yote yaliyopita. Mimi na wewe na mwingine, yaliyojiri wakati wa Nabii Allah Nuh kwetu sisi yote ni ya ghaibu, isipokuwa yale tuliyofunuliwa kwenye Qur'ani. Kwenye Qur'ani Mola wetu katuambia, wakamwambia wale watu wa Nuh, kumwambia Nuh, yeye Nuh wewe kadha wa kadha wa kadha. Mola wetu atambia Nuhu alimwita mtoto wake, ونادى نوح ابنه نوح وكميت متصواك وتنامين كما كانت يجيل بروح نوح علمت متصواك وقت وغرك akamwambia ewe kijana wangu njoo upande uondoke na sisi ya bunayya kam maana njoo upande pamoja nasi wala usikie pamoja na makafiri hao wanaokupa kwa gharka akasema saawi ila jabali ya'simuni min al-maa akasema la aasima al-yawma min amri Allah illa man rahim وحال بينهما الموج فكان من المغرقين هي سهام يا يجي الله ametufunulia njoo kijana njoo pale kuondoke ah baba mtapanda kwenye ule mlima utanikinga kutokana na maji atatumia akili babake atumia wahi mtoto wake atumia akili akili mbele ya wahi kiakili kwamba maji hayapandi kwenye mlima panda mimi yaasimuni min alma babake akamwambia leo hakuna kinga na hifadha nyingine kwa jambo la Allah hili ila watakaorehemewa na Allah pale pale likatokea wimbi yule akawa ni miongoni mwa waliogharika. Tunajua kwamba haya yalijiri baina ya Nuhu na mtoto wake. Allah ametufunulia. Lakini hatujui siku hiyo Nuhu alivaa kanzu gani? Je, alipata kifungua kinywa asubuhi au hakupata? Haya hatujui, kwetu ni ghaibu. Lakini maimamu hawa wanajua. Wanayajua yote yaliyopita. Ya'lamuna ilma ma kana. Wanajua ilmu ya yote yaliyokuwa. Maimamu hao. Wanajua pia Adam alishuka wapi? Kwa wapi? Na mama Hawa kwa baba alizalia wapi? Wote wanajua. Wama yakunu na wanajua ilmu ya yote yanayojiri leo hii. Sisi tuko hapa katika msikiti wa Nur ziwani. Maimamu kwenye makaburi yao huko wale waliokufa 11 na yule ambaye yuko kwenye mapango ameingia kwenye mapango hayo tangu akiwa na miaka 5 mpaka leo hii hajatoka. Anayajua yanayojiri msikiti wa Nur, mzee gani ameshika kama, mzee gani amekaa hivi, mzee gani kagamia ukuta. Salamu alaykum. Wala yakhfa alayhim shay, na wala hakuna chochote kinachofichikana kwao. Hawa ni nani? Uislamu nini unauliza? Hawa ni maimamu wenye sifa hizi au ni waungu? Ha? Tutakuwa ni waungu. Tutasema tutakuwa ni waungu. Hakika hawa ni waungu. Sababu sifa hizi ni za Allah. Kwa ila Mola wetu kwenye Qur'ani sisi anayakadhibisha haya yanayotakidiwa na hawa. Anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Muhammad waambie hakuna si wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Hawa wanasema maimamu 12 wanajua ilmu ma ilma ma kana wa ma yakunu wala yakhfa alayhi shay. Hawa wanasema qul la ya'lamu man fis samawati, sema Muhammad hakuna ajuae si wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Hata Muhammad alayhi salatu wassalam tumeweka tunaisakidi kwamba hajui ilmu al-ghaib ila ile sehemu aliyofunuliwa na Allah. La yudhhiru ala ghaibihi احد الا من ارتضى من رسول الله يا عالم الغيب كك سوره الجن همده شيء علم يكي غيب ييوته الى والي علي ورديا كك متوم الله كسم من رسول كك متوم هاو ما امام متوم واسلام maimamu kumi na mbili ni mitume, na hata wangekuwa mitume wasingekuwa na elimu hiyo, wasingekuwa na elimu hiyo kwamba wanajua yote yaliyopita, yote ya sasa, hakuna lolote ambalo kama lafichikana. Mtume wetu ukafunuliwa sehemu ya ghaibu, ndio maana akakwambia katika alama za kiyama, antara alhufata alghurata alalata ria alsha yatatawaluna fi albunyan, katika hadith aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Katika alama za kiyama utakuja kuwaona watu wanakithirisha kutembea peku peku. Kukithirisha kutembea peku peku ni katika alama za kiyama. Al-alata al-hufata antara al-hufata al-alata masikini ria asha wachungaji, wachunga mbuzi, wafugaji, jamii ya wafugaji, yatatawaluna fil bunyan, wanashindana katika kujenga majumba marefu. Baadhi ya washarahu alhadithi wanasema hapa wanakusudiwa wachungaji mabedui na hali ya Waarabu. Sasa hivi katika nchi za Waarabu maskini ni Yemen, ni Yemen, na hakuna umaskini huo, lakini sehemu zilizobaki majumba kwenda mbele yatatawaluna fil bunyan. Antarida al-amatu rabbataha, kijakazi kumzaa bwana wake. Katika maana zilizotajwa na ulama, kijakazi kumzaa bwana wake ni kukithiri kwa watumwa. Wengine wakasema maana yake ni utovu wa nidhamu wa watoto kwa mama zao, mpaka mtoto akawa juu ya mama yake, kana kwamba mama yake ni kijakazi wake. Utovu wa nidhamu za kithiri watoto kwa wazazi wao. Hii ni sehemu ya ilmu al-ghaib. Allah akamfunulia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa hawa kwa kupituka kwao mipaka kwa maimamu, wakawainua daraja mpaka wakawapa maimamu sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tofauti gani sasa hawa kuwapa maimamu sifa za Allah na manasara kumpa Isa sifa za Allah na mayahudi kumpa Uzairi sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna tofauti wa Islam? Hii si akida ya Uislamu. Uislamu hawaitakidi haya yanayokinzana na maneno ya Mola wao kwenye Qur'an, yanayokinzana na hadithi za mtume wao katika Sunna. Kwa hiyo katika kuwainua maimamu daraja lisilokuwa lao ni kuitakidi kwamba malaika wa Allah wameumbwa kuwahudumia maimamu. Kadhalika miongoni mwa hao malaika kuna kikosi kimepewa kazi kiwe kina lazimiana na kaburi la Huseni. Hawaondoki hapo kwenye kaburi la Huseni, wapi? Huko Karbala. Kuna malaika maalumu wamewekwa kulilinda kaburi la Huseni Karbala. Wakasema hivi kwenye kitabu chao, خلق الله من نور وجه علي بن ابي طالب 70,000 ملك يستغفرون له ولمحبيه الى يوم القيامه. الكتاب منهاج الكرامه, منهاج الكرامه, كذلك كتاب بحار الانوار, كذلك جامع الفوائد. كتاب الله أمهم kupitia nuru iliyopo kwenye uso wa Ali bin Abi Talib ameumba malaika 70,000. Nuru ya uso peke yake, huambiwi nuru ya mgongo wala nuru ya wapi, nuru ya sehemu ya uso tu kwa Ali. Allah kaumba malaika 70,000 wanamuombea msamaha Ali. Angalia mambo yanapokinzana. Wao wanaitakidi maimamu wao hawakosei, malaika hapo wanamuombea msamaha Ali kwa makosa gani aliyokuwa nayo, naye hakosei. Sisi mtume wetu alayhi salatu wassalam si anatuambia kullu bani adam khata' wa khairu alkhata'ina at-tawwabun? Ndio haya maneno, kila mwana wa adam ni mwingi wa makosa. Kasema khata'un ala wazni fa'alu, kila mwana wa adam ni mwingi wa makosa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na wabora wa wale wanaokukosea ni wale wanaotubu. Maana nyingine kwamba wakosea, sio hivyo? Wao wasema maimamu wao wamekingwa na makosa, hawakosea. Sasa wa malaika 70,000 wanamwombea msamaha wa nini? Kamkosea nani? Imamu Ali jamani alayhi salamu. Walimuhibbihi kadhalika, wanawaombea msamaha mpenzi wake Ali. Kila mpenzi wa Ali huyo naye ataondoa msamaha na malaika. Wakaendelea malaika 70,000 hao kuwaombea msamaha Ali na wapenzi wake, ila yaumi lkiyama, mpaka siku ya kiyama. Wako hapo kwenye kaburi, kazi yao kumwombea msamaha Ali na kuwaombea msamaha wanaompenda Ali. Kadhalika katika hao malaika wa Allah wanadai Shia Ithnaashariya kwamba katika malaika wa Allah wako malaika hawana kazi, kazi zao wao ni kulia tu, kulia kwenye kaburi la Huseini asubuhi na jioni, wanalia tu malaika hao. Wataraddudi li ziyaratihi, na kurudirudi kuzuru kaburi lake. Wako wangapi hao? Riwaya zao zilizotajwa na wanawazuoni wao wawili, mmoja kwenye kitabu chake Wasailu Shia mjeledi wa 10 ukurasa wa 318, mmoja ni katika Alkafi Furuu Alkafi mjeledi wa kwanza ukurasa wa 325, wanasema wakala Allahu biqabri Lhusaini 4,000 malak, Allah amewawakilisha katika kaburi la Imam Huseini malaika 4,000 timtimu nywele zao, wamejaa vumbi, yadukuna, wanalia kwenye kaburi hilo, ila yaumi lkiyama, mpaka siku ya kiyama. Kazi yao ni kumwaga kilio tu, kumwaga kilio mpaka kiyama. Malaika hawa, kama walivyosema, hawana kazi, kazi yao ni kulia kwenye kaburi la Huseini. Hivi kwenye Qur'an tukisoma, Allah anatuambia kazi za malaika ni nini? Wanamsabihi hawachoki, wanamsabihi hawachoki, la yasurun, hawachoki wa kumsabihi Allah. Mtume anatuambia wako kwenye Baitul Ma'mur, msikiti uliopo juu ya mbingu, baina ya malaika aliyesimama, malaika aliye rukuu, malaika aliye sajili, malaika aliye sujudu. Mpaka kusema katika hadithi atrafi samaa wa huqa laha an taif, mbingu zimenung'unika huko juu. Atrafi samaa, zimenung'unika mbingu, kuna sauti kwa lugha ya Kiarabu anaita al-atiq, al-atiq. Atiq mfano wale wenye magari ya punda au ya ng'ombe, akashehenisha shehena kubwa mfano ya kuni isiyo kwa saidi yake, kuna sauti hutokea inalia kwamba jamani mzigo mkubwa huu, unasikia hiyo sauti hiyo, chaje sauti hiyo inaitwa al-aqil. Kwa hiyo mbingu imefanya hivyo, hakuna sehemu ya kuweka vidole viwili ila kuna malaika. Nani anajua kuwa mbingu خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس بينغو umbile lake kubwa. Sasa waambiwa kwamba kila sehemu ya jua hili kuna malaika, sasa yao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wameumbwa kwa ajili ya ibada tu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, sio kama kukaa na kulia kwenye kaburi la mtu. Sio kazi ya malaika. Wala haja kusema kazi hiyo bwana mkuu wa watu. Kwa hiyo kusema kwamba kuna malaika kisa tu kumpenda upeni wanafanya kazi hii, huku ni kuwainua hawa maimamu katika daraja lisilo kuwa nao. Hii ni ghuluu katika maimamu. Shahidi alitakaika hii na ahlu sunnati wal jamaa. Bal kadhalik katika kitabu الانوار النعمانيه كما نواصوني واو مكبوا علي متوسط ما تسيانغو عمر بن الخطاب لا ابو بكر الصديق ما تسيانغو ما تسيانغوني كتسيوا عمر بن الخطاب نهو من هذه الكتاب عليك نعمه الله الجزائيه ان تسمع بعضي اللي يسمع جو يا عمر كتوكا لو يانيكا njele jua kwanza ukurasa 31 kwamba Ali bin Abi Talib amesema maneno haya. Kizele ni Waislamu wenye kitimamu. Wallahi laqad kuntu ma'a Ibrahim fi an-nar. Hadha. Wallahi nilikuwa mimi na Ibrahim kwenye ule moto. Tunafahamu kwamba Ibrahimu kulingania kwake kuliwachukiza watu wakamchukua wakakoka moto kwa muda mrefu wakamtupa kwenye ule moto. Ndio hivyo. Na Allah akasema kwenye Qur'ani hii katika suratul Anbiya. Kwa hiyo anasema Ibrahim, anasema Ali, nilikuwa na Ibrahim kwenye ule moto. Aliumbwa, alikuwa shaubwa kwa Ali. Ha? Tukio la Ibrahim, Muhammad hajaumbwa alayhi salatu wasalam. Nilikuwa na Ibrahim kwenye ule moto, wa ana alladhi ja'altuha bardan wa salama, na mimi ndiye niliyofanya ule moto kuwa baridi na kuwa salama kwa Ibrahim. Ikazi yake ya Allah ilikuwa ikazi ya Allah. Jamani, Allah anasemaje kwenye Qur'an? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tukasema ewe moto kuwa baridi wa salama na kuwa na salama amani kwa Ibrahim. Wanasema ulama, Allah akasema wa salaman, uwe salama kwa Ibrahim, kwa sababu kusema kwamba kuwa baridi huenda ikuwa ni baridi ile kali itakayomdhuru Ibrahim. Kuwa baridi na uwe baridi salama kwa Ibrahim. Haya akasema Allah. Kwa hiyo aliyefanya moto kuwa bardan wa salama sio Ali kama wanavyotafsiria, bali ni Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani yake suratul Anbiya. Wa kuntu ma'a Nuhin fi safina, nilikuwa pamoja na Nuhu katika lile jahazi lake. Wa anjaituhu min al-gharq, na nikamuokoa kutokamana na kufa maji. Kwa hiyo Nuhu ukaokolewa na Ali bin Abi Talib. Ana akili mwenye kuyasema haya maneno. Yaani Nuhu nabii wa Allah na ni mtume. aokolewe na sio kwa mtume, sio kwa nabii ambaye hajazaliwa bado, wala mama yake huenda hajajulikana, na aliyemzaa mama yake hajajulikana bado. Sio kama Nuhu, tukio latokea huko, mama yake Ali ni mjamzito, hajajulikana aliyemzaa mama yake, wala aliyemzaa babu yake, mama yake wala babu yake, mama kabalati mama yake mpaka mwisho. Alikuwa wapi huyo Ali? Sisi kwenye Qur'ani kwa itakidi kwamba Allah ndiye aliyemwokoa nani? Nuh. Wa hamalnahu ala dhati alwahid wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir, katika suratul Qamar. Tukambeba Nuh, wa hamalnahu, tukambeba Nuh na waliokuwa pamoja naye, ala dhati alwahid, juu ya chombo chenye mbao, wa dusur, na misumari. Nini hilo? Jahazi. Tajiri bi ayunina, linatembea hilo jahazi chini ya uangalizi wetu, tunaliona. Jazaa liman kana kufira. Huyu ni Allah ni Alim. Ni maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuntu ma'a Musa, na nilikuwa mimi na Musa, fa'allamtuhu at-Tawrat, ndiye nilimfunza Musa Taurati. Kwa Musa Taurati kafunzwa na Ali. Ha? Kwa hiyo wewe ukawa na mapenzi na mtu, lakini sio kumuinua huko. Musa Taurati kafunzwa na Ali. Ya subhanallah. Basi paka mwisho maneno yao, unaona kama ni siasema yote. Sababu sisi hatuyakubali haya. Sisi tunaitakidi kwamba anayeitakidi haya, haya kwamba ndio mimi naitakidi, mimi ni mpenzi wa Ahlul Baiti, naitakidi Ali kayafanya hayo, kama alivyoandika Ni'matullahi Jazairi, Sheikh katika mashehe wetu sisi wa Kishia. Anayeitakidi haya kwa akida zetu sisi, kafirun murtadun, ni kafiri aliyeritadi. Kwa nini kafiri ameritadi? Kwa sababu kamkadhibisha Allah. Sababu ya kwanza, Allah akasema yeye ndiye aliyesema kuuambia moto. Huyo asema haa, sio Allah aliyesema kuuambia moto, ni Imam Ali. Kwa hiyo Allah muongo, Imam Ali mkweli. Lakini nyingine, kumpa kiumbe sifa si yake. Hana uwezo huo Ali. Hana uwezo huo. Angekuwa na uwezo mkubwa kama huu, angemnusuru mkwewe, kaka yake mtume wa Allah, kwenye vita vya Uhud. Asivunjike meno yake, jiwe lisimpate likampasua paji lake la uso, na yeye akaanguka katika shimo. Angemnusuru kule kwanza kaka yake, kabla ya kumnusuru Nuh. Kabla ya kumnusuru Nuh, angemnusuru aliyempa mke, angemnusuru kaka yake, angemnusuru Rasulullah. Lakini tunasoma kwamba mtume wetu akavunjika jino, kapasuliwa sehemu ya uso, mpaka akasema maneno, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, watafaulu vipi watu hawa waliompasua na kumwaga damu nabii wao. Haya yalitokea siku ya vita vya pili katika vita vilivyopiganwa na Bwana Mtume sasa hivi, vita vya Uhud. Wakati huo kwenda sio si fursa ya dana au uongozi wa sanaa, kwenda mpaka ndakapotoka hapo kuna kuswali. Nani hiki kitabu? Nachoona hiki kitabu. Nalikwaje? Urejeo. Nilikuwa urejeo. Kilichapishwa na Al-Isra Foundation. imetolewa na kuchapishwa na Al-Ikra Foundation 30 19 701 Dar es Salaam, Tanzania. Simu namba hiyo, nukushi namba hiyo, barua pepe namba hiyo, tovuti namba hiyo, katika mtandao wa Al-Ikra Foundation. Imeandikwa urejeo. Urejeo, urejeo unaotoa hapo hapo. Na naam, mzee.